Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czemu śmiesz nie ma?

strong from the birth to the day. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakiś zamek ze szkła. Każdy ma, każdy ma, każdy ma. Życie drwi głupim w nogach gdzieś śpi. Miesza cukier i łzy, bredzi, co mu się śni. Tak jak my, tak jak my, tak jak my. Kiedy ja siedzę w kinie, a on na tym filmie dotyka jej ust, cała drże, cała drże. Bierz co chcesz, lata bierz, diable mój, dam ci wiersz, tylko albo dwa, jakiś zamek ze szkła. Każdy ma, każdy ma, każdy ma. Kiedy ja siedzę w kinie, a on na tym filmie dotyka jej ust, cała drże, cała drże. Wiesz co chcesz, duszę wiesz, diable mój, dam ci wiersz, tylko daj, daj, daj chociaż raz wielką miłość, tak prawdziwą. Wiesz co chcesz, lata bierz, diable mój, dam ci wiersz, tylko daj, daj, daj chociaż raz wielką miłość, tak prawdziwą. Może grosze

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zamykaj drzwi. Masz jeszcze na to czas. Poznałaś mnie przecież. Nie patrz na mnie tak. Nie mogłaś mnie nie poznać. Więc czemu patrzysz tak? Czy zmieniło mnie tych parę głupich lat? Nie, było mnie długo, dosyć długo. Nie mogłem wrócić wcześniej, jakoś nie mogłem. Ale jestem już. No wpuść mnie. Nie stój w drzwiach. Nie stój. Rodzice nie żyją. Brat i siostra też. Nie żyją już rodzice. Brat i siostra też. Tylko ciebie mam, więc nie wypędzaj mnie, proszę. Zaprosiłem cię. Zamówiłaś małą kawę, na mnie nie spojrzałaś nawet. Czy pamiętasz to? Patrząc na zegarek stale, rozglądałaś się po sali. Dziś pamiętam to. On nie przyszedł, zdarza się, i wtedy zobaczyłaś mnie. Pewnie trochę mu na złość spędziłaś ze mną tamtą noc. Powtarzałaś, chcę się upić, raz się żyje, nie bądź głupi. Ty mówiłaś to. Byłaś tak na niego wściekła, przez to jeszcze bardziej piękna dziś. Pamiętam to. W nocy piłaś u mnie koniak, rano byłaś zawstydzona i puszczałaś wzrok. A ja zrozumiałem, że już w tobie zakochałem się, że zatrzymać muszę cię, że zrobię wszystko to, co chcesz. Lecz ty chciałaś pójść już sobie, usłyszałem już na schodach cześć. Potem były telefony, moje listy, twój żal po nim, bo wciąż kochałaś go. Ale jego już nie było, więc przystałaś na moją miłość dziś. Zrozumiałem to. O, byłem wściekle zakochany, lecz łudziłem się czasami, że to przejdzie mi. Wszystko mogłaś ze mną zrobić, ale tłumaczyłem sobie, że to przejdzie mi. Byłem jak twój wierny cień, przy tobie w nocy, z tobą w dzień. Choć on w myślach twoich był, ja odejść wciąż nie miałem sił. Mijał tydzień za tygodniem, pocieszałem się jak mogłem, że to przejdzie mi. Już w niejednej przecież pani byłem wściekle zakochany i to przeszło mi. Nieraz było tak jak z tobą, że na zawsze, że do grobu, i to przeszło mi. Więc choć tak kochałem cię, łudziłem się, że przyjdzie dzień, gdy ci powiem, chcesz to iść, już dłużej z tobą nie chcę być. Tak łudziłem się jak dziecko, no i dziś znienacka przeszło mi. Święto, pachniałaś miętą. dobrze. O Mario, Mario, Mario, nieraz przedtem już kochałaś i płakałaś często. Pachniałaś miętą albo bzę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas zaplata zamiar w skutek i umyka. Coś odgarnia mi z twarzy smutek. To muzyka. Przemknął w ciszy smukły rytm, chcę rozsypać za nim dźwięki wzdłuż. Zmieszam z ciszą akord ten, niechaj będzie z tego coś dla dusz. Przemknął w ciszy smukły rytm, skrzydlate konie spłoszył wiatr i dźwięk. Dźwięku dźwięk i nawlekam w pasma twoich cisz, by zawiesić perły tej, na tę każdą frazę, którą śnisz. Przemknął w ciszy smukły ryb, skrzydlate konie spłoszył wiatr i dźwięk. Pianu ptaków rój uciekł wręcz za siedem też i wrócić chcę tu nie jeden raz gdzieś na końcu fraz. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Przemknął w ciszy smukły ryj, chcę rozsypać za nim dźwięk. Zmieszam z ciszą akord ten, niechaj będzie z niego coś na dusz. Przemknął w ciszy smukły ryj, skrzydlate konie spłoszył wiatr i dźwięk. Na, na. Tam gdzie ciąg ulatuje moja myśl. Są miłości, które serca nie łamią. Ludzie patrzą tam, co nie ma, nie ma. tak miała kaczeńce, w oczach wesołe ogniki, a ty sunęła drogą, grały polne koniki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Baby, The same heart. I don't blame a curio company, 'cause yes, it's true that I only know it.